מגפוליס, הרשלה נהיה ערל דרביס, סואלה סן מננו זרדה, ירשלה סנה דנה בלמדי, פרשלה Şəhərdə sevgimizi tapdıq, itirdik. İstanbul gözləyir bizi. İstanbul səsləyir bizi.